الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المجادلة چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 9ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے. 10ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان, وہ مشاورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے. یعنی پیچھے جو دو طرح کی مشاورت کا تذکرہ ہوا تھا 9ویں آیت میں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو, جب تم آپس میں مشاورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشاورت مت کرو, اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشاورت کرو. تو جو یہ معصیت, نافرمانی, گناہ, اس قسم کی جو منصوبہ بندی اور مشاورت ہوتی ہے, اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج پہنچائے, انہیں غمگین کر دے. اس طریقے سے کہ آپ غور فرمائیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو پہلے تو اس گناہ کی لذت کا تصور, اس گناہ کی قباحت کو ذہن سے نکال دیتا ہے, لیکن جب انسان اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر اسے ملامت ہوتی ہے, یعنی ضمیر ملامت کرتا ہے, پچھتاوا ہوتا ہے, اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جا کر اس کا حساب و کتاب کیسے دوں گا. تو ایک غم تو اس کو دنیا میں ہی لاحق ہو جاتا ہے, اس گناہ کے فوراً بعد لاحق ہوتا ہے. دوسرا, جب انسان گناہ کرنے کے بعد, یعنی بہت سے اس نے زندگی میں گناہ کیے اور پھر کوئی نازک وقت اس پر آیا, مثال کے طور پہ مصیبت نازل ہو گئی, کاروبار تباہ ہو گیا, اولاد مر گئی, یا خود اس کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا, اپاہج ہو گیا, یا کوئی خطرناک قسم کا مثلا کینسر وغیرہ مرض اس کو لاحق ہو گیا, اس وقت انسان کو اپنے گناہوں کا بہت احساس ہوتا ہے. یہ نقصان میں تو وہ سوچتا ہے کہ میرے گناہوں کا وبال ہے, اور بیمار وغیرہ ہو جاتا ہے یا کوئی مہلک مرض اس کو لاحق ہو جاتا ہے, اور موت کا کامل یقین جب حاصل ہو جائے اس وقت بھی بہت غم طاری ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں اور اب میں مرنے والا ہوں, تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے حساب و کتاب کیسے دوں گا. تو یہ بھی ایک غم لاحق ہوتا ہے. اسی طریقے سے پھر اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور انسان کو موت کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں, اور اسی طریقے سے جب وہ قبر میں گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی بنا پر اس پر عذاب مسلط ہو گیا, یا میدان محشر میں اس کی گرفت ہوئی, تو یہ تمام چیزیں انسان کو غمگین کرنے کے لیے کافی ہیں. اور اس کا چونکہ بڑا سبب شیطان ہی بنتا ہے, کیونکہ وہ اس قسم کی مشاورت کی ترغیب دیتا ہے اور مسلسل دل میں خیالات ڈالتا ہے, وساوس ڈالتا ہے, جن کو قبول کرنے کے بعد اس قسم کی مشاورت معرض وجود میں آتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس غمگین کر دینے کی نسبت کو شیطان کی طرف فرمایا کہ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اس لیے کہ وہ ایمان والوں کو غمگین کر دے, رنج میں مبتلا کر دے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور وہ یعنی شیطان نہیں ضرر دینے والا ان لوگوں کو کچھ بھی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے ساتھ. مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی کا کہا ہے کہ تم برائی کی دعوت دو اور جا کے برائی لوگوں سے برائی کرواؤ, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. شیطان اس کی ایک مخلوق ہے, اللہ تبارک و تعالی خالق ہے, اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو شیطان کسی کو نہیں بہکا سکتا, کسی کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکتا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا اظہار ہے. اب اللہ تعالی نے, جیسے کہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جب شیطان کو راندہ درگاہ کر کے نکالا جا رہا تھا اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا, تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی, اور اس نے یہ عرض کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے ایک وقت تک, یعنی قیامت تک, کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو مہلت دی, اور اس کے بعد فرمایا کہ تجھ سے بھی اور جتنے تیرے متبعین قیامت تک ہوں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو مہلت دی, اس مہلت کو یہ سمجھ لیں اس کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ لوگوں کو بہکا رہا ہے اور قیامت تک بہکاتا رہے گا. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے اور جس طرح چاہے کسی بندے کی حفاظت فرمائے, جس کو اللہ تعالی شیطان سے محفوظ فرما دے, شیطان کی ضرورت نہیں کہ پھر اسے کسی گناہ میں مبتلا کر دے. अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पे बड़ा करम करम फरमाता है, बहुत मेहरबान है। जिसको चाहता है गुनाह से बचा लेता है, जिसको चाहता है जेवर तकवा से आरास्ता फरमा देता है, और शैतान से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और कभी अल्लाह तबारक व ताला ऐसा भी होता है कि खुद मुत्तकीन को अपनी मखसूस ताईद उनसे हटा लेता है और उन्हें एक आजमाइश में मुबतला करता है कि शैतान के लिए उनके ऊपर वार करना बज़ाहिर आसान हो जाता है। मुसलसल वो वसवसे डालता है, मुसलसल किसी गुनाह की तरगीब देता है, और फिर वो अल्लाह तबारक व ताला की अता से ही उस आजमाइश पे पूरे उतरते हैं और शैतान का कहना नहीं मानते। इसमें इनके लिए बाईसे बड़े बुलंदी दर्जात के का सामान होता है। और कभी ऐसा होता है कि जैसे हम आम जैसे लोग होते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने शैतान को चूंकि मोहलत दी है, ये बहकाता है, वसवसे डालता है, और बहुत से लोग इस आजमाइश में नाकाम हो जाते हैं और वो शैतान के वसाविस को कबूल करके बाज़ औक़ात तो हलाक हो जाते हैं, यानी जैसे कि कुफ्र में मुबतला होना। लेकिन यहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला ने वाज़ तौर पे फरमाया कि ये मोहलत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इसके देने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला को अब शैतान पे कुदरत ना रही हो, अल्लाह ताला इसे रोकने पर कादिर ही ना रहा हो, ऐसा नहीं है। जब अल्लाह चाहे इसको रोक सकता है, जिस बंदे से चाहे इसको रोक सकता है। अल्लाह तबारक व ताला कि ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ये चाहे कि इस बंदे को ना बहकाए और शैतान अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको बहका सके, ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज़ को अल्लाह ताला ने इस जुमले में इस अंदाज़ से बयान फरमाया तो वलैसा बिदार्रिहिम, और शैतान उन्हें ज़रर पहुँचाने वाला नहीं है, शैअन कुछ भी, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह तबारक व ताला की इजाज़त से। अल्लाही और अल्लाह ही पर फल यतवक्कलिल मुमिनून, तो चाहिए कि मोमिन तवक्कुल करें, भरोसा करें अल्लाह तबारक व ताला पर। और यहाँ खुसूसन मुमिनीन का तज़किरा किया कि साहिब ईमान जितने भी हैं उन्हें चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला पर ही भरोसा करें। तवक्कुल का आपको पहले भी माना बताया था, तवक्कुल का मतलब तर्के तदबीर या तर्के असबाब नहीं है, बल्कि तवक्कुल का मतलब होता है कि किसी काम के नतीजे के सिलसिले में अल्लाह तबारक व ताला पर एतिमाद रखना बस। यानी आप कोशिश भी करें, आप असबाब और ज़राए इख्तियार करें, लेकिन उस काम का अंजाम क्या होगा इस सिलसिले में आपको अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए कि जैसा अल्लाह चाहेगा वैसे होगा। चुनाचे ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं नतीजा उस कोशिश के मुआफिक हो। बाज़ औक़ात एक इंसान बहुत ज़्यादा कारोबार में मेहनत करता है लेकिन नतीजा सिफर आ जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थोड़ी सी मेहनत के जवाब में अल्लाह ताला बहुत कुछ अता फरमा देता है। दोनों सूरतें हो सकती हैं, लिहाजा हर मामले में अल्लाह तबारक व ताला पर ही भरोसा और एतिमाद रखना चाहिए। तो इससे ये मालूम हुआ कि असबाब और ज़राए इख्तियार करना, तदबीर का इख्तियार करना, कोशिश करना तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, इनमें आपस में कोई मुनाफात तजाद या ये एक दूसरे की ज़िद नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इससे पहले कि आयत करीमा में अर्ज़ करूँ, इसका तर्जमा अर्ज़ करूँ, पहले इसका शान नज़ूल और पस मंज़र समाअत फरमा लें कि जब ग़ज़वा बदर हुआ तो ये बहुत ही सख्त मारेका था, क्योंकि कुफ़ार बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ मुसलमानों पर हमला आवर हुए थे। तो इसमें जिन मुसलमानों ने शिरकत की थी वो बहुत ही अजीम शुमार किए गए, और जैसे कि पीछे आपने आयत भी समाअत फरमाई थी कि जिन्होंने फतह मक्का से पहले अल्लाह ताला के राह में खर्च किया और जिहाद में हिस्सा लिया, इन इनके बराबर कोई नहीं हो सकता, इनके दर्जात बहुत आला हैं, बाद में आने वाले इनके बराबर नहीं हो सकते, ये अल्लाह का फ़ैसला है। तो बदरी सहाबा बहुत ज़्यादा काबिल तआज़ीम मुअज़्ज़म समझे जाते थे, उनका बड़ा अदब व एहतराम किया जाता था। तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, बहुत सारे सहाबा बैठे हुए थे, तो कुछ बदरी सहाबा ज़रा देर से तशरीफ़ लाए तो मजलिस भर चुकी थी, जगह नहीं थी वहाँ पर। वो सामने खड़े हो गए, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया, सरकार ने सलाम का जवाब दिया। अब वो बदरी सहाबा ने फिर जमात को भी सलाम किया, लोगों ने जवाब दिया, और वो इस अब बदरी साहबा इस इंतज़ार में थे कि शायद ये लोग हमें जगह देंगे थोड़ा सा तो हम बैठ जाएंगे, कुशादगी पैदा करेंगे या हमें नबी करीम के करीब बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं था कि माज़ल्लाह जितने बैठे हुए थे उनके कल्ब में कोई इनके लिए हसद पैदा हुआ, या उनके दिल में तकब्बुर पैदा हुआ, या इन्हें काबिल तआज़ीम नहीं समझते थे, बल्कि उनमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से करीब होने का शौक़ था, जज्बा था। वो नबी के क़ुरब के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरब के मुतमन्नी थे। तो ये जो नबी करीम की महब्बत, आपसे बहुत ज़्यादा अकीदत महब्बत, इस चीज़ ने उन्हें उनकी तरफ मुतवज्जे होने से गाफिल कर दिया, और मुकम्मल तौर पर सरकार की तरफ मुतवज्जे रहे और बदरी सहाबा के लिए जगह कुशादा ना फरमाई। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा क़ीला लकुम, जब कहा जाए तुम्हारे लिए, तफस्सहू फिल मजालिस, के मजलिसों में जगह दो, कुशादगी पैदा करो, फफसहू तो फिर कुशादगी पैदा करो, जगह दो, यफसहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें जगह देगा, तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा। तो मालूम यह हुआ इस आयत करीमा से वाज़ह तौर पे इसके शान नज़ूल के साथ जब इसका रब्त कायम किया जाए तो मालूम होता है कि जब आपकी मजलिस में, आपकी महफिल में कोई नेक परहेज़गार मुत्तकी, या हम जिसको दीनी लिहाज से अपने से फ़ौक तसव्वुर करते हैं, तो अदब अदब का तकाज़ा ये है कि उनके लिए जगह छोड़ी जाए, उन्हें बिठाया जाए अदबन, और उन जैसे अगर आप पाँव फैला के लेटे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, बैठ हट जाएं, और उनको काबिल ताज़ीम जगह पर, मौज़म जगह पर बिठाया जाए, यही अदब है। इसीलिए अकाबरीन भी जब भी कोई बुज़ुर्ग उनके से मिलने के लिए आते थे तो ताज़ीमन खड़े हो जाते थे और उन्हें अपनी जगह बाज़ोकात बिठाते थे। तो ये हमें भी अदब सीखना चाहिए, ख़ुसूसन उलमा, फुकहा, मुफ्तियाने किराम, इसी तरह जो पीर इज़ाम हैं, शुयूख हैं, जो वाकई बाअमल भी हैं और बाइल्म भी हैं, जब ये कहीं तशरीफ़ लाएं तो इनकी ताज़ीम के लिए खड़ा होना चाहिए, और इनको अदबन एक बुलंद मकाम पर, एक वाज़े अच्छे मकाम पर, एक इम्तियाजी मकाम पर बिठाना चाहिए, ताकि उनकी अज़मत की तरफ इशारा हो और लोग जो देखने वाले हैं उनके दिल में भी उनकी अज़मत और वक़्त पैदा हो। तो अल्लाह ताला तबारक व ताला ने मजलिस में कुशादगी का हुक्म इरशाद फरमाया, इससे मालूम हुआ कि मजलिस में कुशादगी पैदा करना ये अल्लाह तबारक व ताला को भी महबूब है। वइज़ा क़ीलन शुज़ू, और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो, उठ खड़े हो यानी नमाज के लिए, जिहाद के लिए, नेक काम के लिए, किसी भी अच्छी चीज़ के लिए कहा जाए कि खड़े हो जाओ, फ़न शुज़ू, तो खड़े हो जाओ, यानी उसको कबूल कर लो उस कॉल को, तो ये भी एक अमर है। देखिए कि इसकी तफसीर यही बयान की गई, मिसाल के तौर पे कोई आपसे कहता है आइए चलें जी नमाज़ पढ़ें, तो कुरान का हुक्म यही है कि आप उसको रद्द ना करें। अगर आप मतलब जैसे अब जमात तैयार है और आप ऐसे ही फालतू बैठे हुए हैं, कोई आपको बोलता है, तो बिल्कुल उठ खड़ा होना चाहिए, ये एक मुस्तकिल हुक्म है कि इताअत करनी चाहिए। इसी तरीके से आप फालतू बैठे हुए हैं, कोई कहता है आइए इल्म की मजलिस में बैठ जाते हैं, तो फिर हमें उसकी इताअत करनी चाहिए, बात माननी चाहिए, वहाँ चले जाना चाहिए, तो हकीकतन हम उस शख्स की बात नहीं मान रहे, बल्कि हम तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील कर रहे हैं। लिहाजा हीले बहाने करके उस सामने वाले की दावत को, नसीहत को रद्द करना, ये असल में अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से रूगर्दानी करना है। ये अलग बात है कि नादानिस्ता तौर पे बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है, इंसान को ये हुक्म मालूम ही नहीं होता कि अल्लाह तबारक व ताला ने किसी की नेकी की दावत को कबूल करने का भी हुक्म दिया है, तो गलती वाकई हो जाती है। लेकिन जो कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं तर्जमा तफसीर के साथ और उस पर गौर व तफक्कुर करते हैं, वो ये बात वाज़ तौर पर जानते हैं कि नेकी की दावत अगर किसी कोई शरई हमारे साथ उज़र ना हो तो फिर उसे कबूल ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह नेकी की दावत देने वाले को भी चाहिए, वो ऐसा नहीं कि अब इसको दलील बनाए कि देखो अल्लाह ने तो फरमाया कि जब तुम कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हो, तो आप हमारी बात माने, बस किसी भी तरीके से माने, ये नहीं है। बाज़ औक़ात होता है कि सामने वाले के पास एक माकूल उज़्र होता है, ज़रूरी नहीं कि जो उज़्र वो पेश कर रहा है वो आपके नज़दीक भी उज़्र हो। एक एक शख्स अपनी मजबूरी ज़ाहिर कर रहा होता है, मैं जब गौर व तफक्कुर करता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे बातिन में उस आजमाइश को बर्दाश्त करने की ज़्यादा क़ुव्वत है, हालात मेरे मुआफ़िक हैं, तो मुझे उसका उज़र बहुत छोटा सा नज़र आएगा। लेकिन उस शख़्स के लिए उसका उज़र बहुत बड़ा है। मसलन वो बातनी लिहाज से कमज़ोर है, वो हालात का इतना मुकाबला नहीं कर सकता, वो ज़हनी लिहाज से जल्दी थक जाता है, नफ्सियाती तौर पर फ़ौरन प्रेशर में आ जाता है। तो अब ये नहीं देखना होता कि यार ये तो शायद हीले बहाने कर रहा है, कैसे देखो अपना उज़र बयान कर रहा है, और आप फिर उसके रद्द में दलाइल पेश करना शुरू कर दें कि नहीं तुम्हारी मजबूरी मजबूरी नहीं, आपका उज़र उज़र नहीं है। ये मुनासिब नहीं होता है। पहले गौर व तफक्कुर करें, उस शख्स की हालत को देखें, उसकी ज़हनी कैफियत को देखें, उसके माहौल को देखें, उसकी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें, इसके बाद उसे दावत दें। यानी उसके बाद आपने दावत तो पहले दे दी, लेकिन फिर उसके बाद इसरार की तरफ या अदम इसरार की तरफ बढ़ें कि मैं अब इस पे उसको बार बार कहूँ या नहीं कहूँ। तो यूँ होता है बाज़ुकात, अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है दुकान पे बैठा हुआ है, और उस वक्त उसके ग्राहक भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब आप कहते हैं कि जी आइए आप मेरे पास बैठे, मैं आपको कुछ इल्म सिखाता हूँ। अब वो कहता है कि जी इस वक्त तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं ग्राहक मेरे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मैं अकेला हूँ दुकान पर। अब आप जवाब में कहें कि देखें अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है, तवक्कुल अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला ही तो ग्राहकों को भेज रहा है, आप पहले मेरे पास इल्म सीखो, इसके बाद अपनी दुकान पे खड़े हो जाओ। लेकिन वो शख्स ये जानता है कि जब मैं दो चार ग्राहकों को मना करूँगा तो मेरी दुकान पे इसका बुरा असर पड़ेगा, पुराने ग्राहक भी आते हैं उन्हें मना करूँगा तो वो टूट जाएंगे। तो वो उसकी जो इस वक्त कैफियत है वो यकीनन आपकी कैफियत नहीं है, क्योंकि दुकान का नफ़ा उसकी जेब में जा रहा है, आपकी जेब में नहीं, और वो नफ़े का नुकसान वो महसूस कर रहा है, आप नहीं। आप उसे मतलब आप दावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आप ज़रूर मेरी बात सुनिए, ये कतई गैर मुनासिब है। आप उससे भी मालूम कीजिए कि आपका कौन सा वक्त ऐसा है कि जिसमें आपको दावत दी जाए या आपको मैं इल्म सिखाऊं, उसकी सहूलत को भी पेश नज़र रखा जाए। तो गरज़ एक है, तवाज़ुन दोनों जानिब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो नेकी की दावत दे रहा है कबूल करने वाला खामखा पसो पेश करे, और इसी तरीके से जो दावत देने वाला है उसे चाहिए कि वो बेजा इसरार ना करे, पहले दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से उसका मुआजना किया जाए, तवाज़ुन कायम किया जाए, फिर बड़े मोतदिल अंदाज से किसी को समझाना चाहिए। इंशाल्लाह सिलसिला कलाम इसमें जारी रहेगा, लेकिन अगले प्रोग्राम में वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।